Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar 1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. En gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA snapt niet dat het kabinet nog steeds begrip toont voor de aanval in Iran. Maar premier Jette vindt... Hoe leuk of niet leuk het ook is, die twee waarheden naast elkaar bestaan. Dat het op basis van de informatie die we nu hebben buiten de kaders van het internationaal recht is. En dat je er begrip voor kan opbrengen dat er op een gegeven moment tot militaire actie wordt overgegaan. Ja, want er moest wel iets gebeuren aan het Iraanse regime, vindt hij. De nieuwe leider van Iran heeft een verklaring laten voorlezen en daarin zegt hij dat de straat van Hormuz gesloten blijft. Dat is slecht nieuws voor de energieprijzen, want het wordt gebruikt voor de aanvoer van olie en gas. En verder zweert hij wraak voor de aanvallen op zijn land. Hij kwam niet in beeld en dat voert dan weer de geruchten dat hij gewond is geraakt bij de aanval waarbij zijn vader werd gedood. Oud-Oranje International Romeo Castelen moet een jaar de gevangenis in en ruim €2 miljoen betalen. Castelen werd met een grote som cash betrapt op Schiphol. Volgens de rechter wilde hij dat geld witwassen in China. Moet hij dus allemaal terugbetalen, net als het geld wat hij al had verdiend met andere misdrijven. En Max Verstappen blijft kritisch op de nieuwe Formule 1-regels en de nieuwe motor, dat voor de helft elektrisch is. Hij vindt het op dit moment niet leuk om in deze auto te rijden. Hij heeft een simulator ook ingeruild voor de Nintendo Switch. Ik kan beter oefenen met Mario Kart, grapte hij. Krijg je nog het weer, blijft even droog. Vannacht regen en een graad of 7. Morgen begint onstuimig met regen en een harde wind. 'S Middags wordt het geleidelijk droger en is het ongeveer 9 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 59 files en de langste staan nu op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leende, 39 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Grijshoort, 38. En op de A28 Amersfoort-Zwolle staat tussen het Harde en de brug Katervier 2, 3 kwartier. Flitsers op de A4 Amsterdam-Leiden, 26.8. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en de grens met 241.5. De A12 Utrecht-Gouda, 37.7. En op de A28 tussen Assen en Groningen bij 184.3. De A29 Tinteloord-Rotterdam, 94.8. En de laatste op de A73 Venray-Venlo bij 59.7. Veilinghuis 538 is geopend voor het allerlaatste zweetbandje voor de ochtendrun. Alles gaat naar Prinses Maxima. We staan op een mooi bedrag. Ja. €7.500 voor het allerlaatste zweetbandje. Maar Bas Smit is in de house, dus je weet dat het daar niet bij blijft. Hij is onze veilingmeester. 0909-3000 538. Kan je bellen als je meer geld wil doneren dan €7.500 voor het zweetbandje. Ah, oh, de lente. We kunnen weer naar buiten. Om alles lekker te schuren en te schillen. En of je kiest klik over. Nieuw kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Waar bestel jij je spullen? Gewoon bij Solar. Solar? Ja, Solar. Alles wat je nodig hebt. Van warmtepomp tot elektra. En dat tegen de juiste prijs. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl. Klik naar goed isolerende kozijnen. Klikover.nl. Ook gewoon bestellen? Word klant op solar.nl. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Als de morgen is gekomen. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Welkom bij de 538 Middagshow. De rest met zo direct. Eerst Miles Smith, het steen. Radio 538. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night, stuck in my head, this apartment. Hurry up, I'm waiting. Zo'n mooi zweetbeintje. Hij glimt. Hij is uniek. En het is belangrijk. De allerlaatste. De allerlaatste. Het zweetbandje voor de 538 ochtendrun. Daar kan op geboden worden. We hebben Veilinghuis 538 geopend. En het laatste bod staat nu op €7500. Je kan bieden als je er meer voor over hebt. De 538 ochtendrun. Veiling! En onze veilingmeester is hier, Bas Smit. Yeah. Nou jongens, we gaan wel lekker, eerlijk. Ja, het gaat hard. Er mag gebeld worden. Alles gaat telefonisch. De biedingen gaan telefonisch. 09-09-3000-538, dat is het nummer. En bel vooral. Als mensen het spannend vinden, mogen ze ook anoniem bellen? Mag ook, zeker. Maar we komen nu ook in bedragen dat ik zeg van... nou, als jij het leuk vindt om je bedrijf te noemen, dan kan dat ook. Dus het kan... extreem expliciet, of het kan heel anoniem. Maar voel je vooral vrij om meer te bieden dan 7.500. Het laatste bod was van Oscar, €7500. En ik heb Stefan voor je, Bas. Oeh, Stefan. Hi Stefan, met Bas. Hey Bas, goedemiddag. Hoi, hoi. Goed. Zit je lekker in de auto van je werk vandaan? Ja, ik ben onderweg naar huis. Heb je hard gewerkt? Ik ben aanwezig geweest. Is het jouw eigen zaak? Ja. Oh, dat klinkt als geld. Ja, ja. Oh, wat, we gaan eerst even vragen de bieding voordat ik ga vragen wat voor bedrijf. Want ja, ik moet eerst natuurlijk even weten, hè. Ja. Vertel. Wij bieden 9000 euro. Zo! 9000 euro! Dat vind ik wel mooi. Ja. Nou, Stefan, zou ik... Ja, het is misschien een tikje brutaal. Maar is het misschien niet leuk als je bijvoorbeeld 10.000 zou doen... en dat we dan zeggen van welk bedrijf je eigenlijk... welk bedrijf je hebt? Ja, is goed. 10.000 euro! Ja, wat goed. Vertel, Stefan. Nou, we hebben een bedrijf... wij maken en fabriceren binnenwanden. En het bedrijf heet Technowand Nederland. Technowand Nederland. Zo, en waar zitten jullie? Varsseveld. Nou, dat is echt heel bijzonder. Ik kom zo heel even bij jou terug, Stefan. Ik moet even iemand iets vragen. Ja, ik kom zo bij je terug. Ja. Kunnen wij even terugschakelen naar... Wil je Oscar? Ik wil Oscar. Je wil Oscar, oké, dat kan ik. Sorry. Ja, voor je regelen, geen probleem. Hier is Oscar. Dankjewel. Wat een techniek. Hey, Bas. Hey, Oscar, hoe is het? Ja, goed. Staan nog steeds in Zeeland. Oh, hey, lekker. Heb je zitten luisteren net? Ja, ik vond het wel een lang stukje met reclame. Ik was eigenlijk bezig met bieden, maar ja, dit kan ook zo natuurlijk. Ja, maar wij moeten het brandt ook in de zakken, hoor ik. Ja, snap ik. Snap het systeem nu. Hé, hey, maar Oscar. Ja. Je hebt het misschien gehoord net. We hebben een geweldige vent die net, Stefan, die heeft net 10.000 euro geboden. Ja, Bas, ik heb het gehoord. En wat zeg jij dan? Ja, laten wij namens ISG uit Pietereske Groefs in Zeeland 12.500 euro geboden. ISG uit Goes. Ja, ik zat te denken. Ik wilde aanbieden om dan gezellig dat Jeroen naar jullie toe komt rennen. Maar Goes, ik kijk even naar Jeroen. Goes is wel een teringeind. Goes is een teringeind. Maar als er nog even een schep bovenop gaat, dan ren ik heen. Maar Jeroen, bedoel jij dan bijvoorbeeld 15.000? Ik zeg even wat. Ja, ik heb ooit wel eens geleerd... Voor kinderen in Maxima, geen gêne, dus zeker vanaf 15k. Oh! Dus vanaf 15k ren jij naar Goes? Ja, als dat de hoogste bieding uiteindelijk wordt, dan als er een nieuwe bieding wordt, ren ik er ook heen. Hey Oscar, hoor je dat? Ja, ik hoor het, ja. Het zijn natuurlijk extreem mooie getallen voor prinses Maxima. Ja. Ja, daar gaat het om. Laat ze maar rennen naar Goes, het is goed. Oh! 15.000 euro, Jeroen, geweldig. Hij staat te strijden. Ik zou willen dat je zou zien hoe hij daar op die band staat. Het is echt geweldig. Ja, ik moet even terug ook nu naar mijn maat Stefan. Hey. Stefan. Ja. Hey. Ja. Nou, je mag wel iets vrolijker zitten. Hey, Stefan. Nou, het laatste wat wij kunnen doen is 17.500. Wow! Waar zit jouw bedrijf, Stefan? Hilversum, zegt Hilversum. Varsseveld. Dat is denk ik te doen, top. Jeroen. Helemaal top, dankjewel hè. Nou ja, ik vind dit helemaal geweldig. Maar heel eerlijk, ik zie Oscar zomaar 20 doen om Jeroen naar Goes te krijgen. Oh, ja, ik ja, weet dat het niet. Maar dat zie ik zomaar gebeuren. Maar wacht even, Jeroen, nog niet te vroeg juichen. Ik prik hem er eerst even bij. Oscar. Nee, Bas, ik gun het deze meer van harte. Maar toch wil je 20 doen. Nee, Bas. Je hebt geweldig geboden. Je hebt geweldig geboden. Je bent een superheld. Onwijs bedankt. Een groot applaus voor Oscar. Je bent een held. Dankjewel. Goed gedaan, Oscar. Dankjewel. Hoi. Wat mooi. Dan hebben wij Stefan met 17.500 euro. Dat vind ik echt niet normaal. Wil je hem al sluiten, Bas? Of laten we hem nog even open? Ja, je kent me een beetje. Ja, ik vind dit echt waanzinnig. Ik ben echt de indruk wat hier gebeurt. Maar je hebt toch altijd zo'n gevoel dat je hem af wil ronden. Ja. Je wil een afrondend bedrag, bedoel ik. Oké. Ik wil het niet... Nee, ik 17,5, ik heb de tijd. Oké, 0909-30538. Dat is het telefoonnummer. Hij staat op 7... Ik weet ook niet wat ik zeg. We hebben een zweetbandje. feestje voor 17.500 euro. Moet je nagaan dat jullie met alle zweetbandjes die u verkocht haalden u 10.000 euro. Ja, klopt. Ja. En nu met één, de laatste, die Iron even vindt, 17.500 euro. Oh, we gaan meer in jouw auto zoeken. Kunnen we straks weer terug? 0909-3000-538. Het hoogste bod staat nu op 17.500 euro. Het is voor het Prinses Maxima Centrum. Als jij meer kan bieden, 0909-3000-538. dag. Ongelooflijk. Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen. Het laatste zweetbandje voor de ochtendrun wordt hier geveld. Het bod staat nu op 17.500 euro. Wil je hoger? 0909-3000-538. Dan kan je ons bellen. De 538 ochtendrun. Veiling! Met onze veilingmeester Bas Smit! Appje binnen, Bas. Laat even iemand tegen Bas zeggen dat als je voor mij een schenking doet, dan kan je nog van de belasting aftrekken. Voor mij? Ja. Yeah. Voor mij? Nee. Ja, alles voor een nou, dikke donatie. Misschien moet je dat nog even tegen Stefan zeggen. Stefan. Ja? Als je voor mei, dus voor de maand mei, nog een schenking doet, kan je aftrekbaar maken. Oh, zei. Ja, ik geloof het. Maar dit is echt mijn uiterste bod. Stefan, je bent een superheld. Ja. 17,5 staat. Maar ik ben zojuist gebeld, jongens. Oh, echt? Ja. Jullie, ja, ik ga even. Ja, ik ga me anoniem houden. Maar ik ben zojuist gebeld door een relatie. En die wil even in de uitzending komen. Oké. Okay. Oh, dan ga ik Stefan even bedanken. Stefan, duizendmaal dank, hè. Geweldig. 17.500 euro. Dank je wel. Misschien is hij de hoogste, hè. Ja. En hij is anoniem, Bas. Ja. Oké. Okay. En dat houden we even zo. Hij is bekend bij de redactie. Maar ja, kom er maar in. Meneer Anoniem? Ja, goedemiddag. Hi. Hi allemaal. Hi Bas. Hi iedereen. Dit gaat snel in één keer. We staan op 17.500 euro. Prachtig bedrag. Prachtig bedrag. Ja. Maar ik wil daar even, ik wil even wat moois zeggen. Bedankt Bas dat je zo snel reageerde. Ik hoorde vandaag in de ochtendshow het verhaal van de ouders van Livia. Je gaf het ook net al aan. En dat verhaal heeft me eigenlijk de hele dag niet losgelaten. Ze verloren begin dit jaar een dochtertje van 8 jaar oud door die, laat ik het maar even vriendelijk zeggen, die klote ziekte. En je hoorde gewoon de pijn en het ongeloof van de ouders door de radio heen. Dat raakte mij gewoon enorm. En zij gaven aan dat zij destijds de crowdfunding via de 538 ochtendshow zijn gestart. Om een bijdrage te kunnen leveren om deze vreselijke ziekte wellicht ooit hopelijk te kunnen verslaan. En het ontroert me nu ook wel weer. Na het overlijden van Livia zijn zij eigenlijk zo moedig geweest om de crowdfunding actie door te zetten. En wat zeiden ze? Ze zijn letterlijk, voor Livia kunnen we geen crowdfunding meer doen, maar wel voor alle andere kinderen. En wat mij zo raakte, Bas, is dat deze ouders, ondanks zeg maar hun onbeschrijfelijke verdriet, nu andere kinderen willen helpen. En dat verdient wat mij betreft alle steun die er is. En ik zat te kijken bij de ochtendrun op de website. Hun teller staat op een geweldig bedrag van 55.000 euro. En ik wil dat bedrag voor hun verdubbelen. Jeez! Wat? 55.000 euro? Jij wil 55.000 euro doneren? Voor het zweetbandje? Ik wil dat zij ruim... Dan hebben zij ruim over de ton opgehaald. Wat? Voor de 538 ochtendshow crowdfunding actie. Ik sta helemaal niet met kippenvel. Ik weet niet wat ik hoor. Wauw. 55.000 dat zijn vandaag euro. Mijn helden. Dat zijn vandaag mijn helden. Maar meneer Anoniem, onszelf. Wie jij ook bent, jij bent mijn jij biedt 55.000 euro voor dat zweetbandje. Niet naar. Ja, ik zou nu en wat mij betreft mag het bandje Bas ook naar de ouders. Oh, wat mooi. Ik wilde vragen, waar moeten we hem brengen? Want je bent anoniem. Nee, dames en heren, 55.000 euro. Dit is echt sensationeel. Ga je hem aftikken? De veilingmeester pakt zijn hamertje. Ja. En we gaan hem aftikken, hoor. Ja, nee, ik... Ah, jongens, dit is niet normaal. Waanzinnig. 55.000. Ja, Jeroen, 55.000 euro. Dat is ongelofelijk. Ja. Ja, jongens, fantastisch. Meneer Anoniem. Je bent geweldig. Ja. Maar meneer Anoniem, ik wil weten hoe je heet. Ik wil het iedereen vertellen. Ik wil naar je toe komen. We noemen hem vriend van Livia. Vriend van Livia. Ja. Dat vind vriend ik van Livia. Ja. En de ouders gaven aan van... door deze actie halen wij nog iets positiefs nu... in deze hele donkere dagen uit ons leven. En nogmaals, het raakte me zo erg. En het gaat even vandaag niet om mij. Maar en daarom lekker anoniem. Maar ik hoop gewoon dat we met z'n allen nog een prachtige week... tot met zaterdag hebben en gewoon... enorm veel geld ophalen om deze vreselijke ziekte uit de wereld te helpen. Je bent een meegeheld. 538.nl/tikkie blijft openstaan. Iedereen die een bot heeft gedaan op het bandje, die zijn wij natuurlijk niet vergeten. Nee, nee. Begrijp ons goed. En meneer Anoniem, we krijgen allemaal berichtjes nu binnen in onze app, dat iedereen tranen in de ogen zit, kippenvel zit gewoon te huilen. Hebben wij hier nu ook in de studio, want dit is echt geweldig. Dankjewel. Heel graag gedaan. 55.000 euro voor het Prinses Maxima Centrum. Een groot applaus voor de grote vriend van Livia, meneer Anoniem. Voor onze veilingmeester hier. 55.000 euro, vrienden! We hebben het weer geflikt, jongens. Echt top. Voor al die kids en ouders in het Maxima. Echt top. Top. Radio 538. Dance. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. Dit vanochtend had gezegd, had ik je niet geloofd. Nee, dit snap ik, maar dit is waanzinnig. Een lieve Iron die nog even een zweetbandje vindt in de auto. Ja, fantastisch. Oh, jee. Net geveld het laatste ochtendrun zweetbandje voor 55.000 euro. Allemaal voor het Prinses Maxima. Elke cent. Jeroen is hier ondertussen nog aan het hardlopen in de studio. Die gaat gewoon 400 kilometer vandaag op de teller zetten. Ongelooflijk. Zo meteen even checken hoe bij de mis. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee? Tanken voor maar 1 cent per liter.

Tijdens een exclusief diner delen 5 bekende Nederlanders hun meest gênante momenten. Daar was ineens een stripper. Maar wie spreekt de waarheid en wie zuigt alles uit zijn duim? Dit is echt het meest gestoorde diner ever. Een avond vol intrige, list en bedrog. Je ziet het in Het Diner. Zaterdag om 9:30 op 6. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste halfjaar maar 1 euro per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Vanavond droog, vannacht regen, graadje of 7 is het dan. Dan morgen, morgen begint de dag onstuimig met regen en harde wind. Maar 's middags is het droger en is het een graad of 9. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 64 files, de langste nu op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn voor Barneveld. Daar staat 37 minuten en de weg is daar verderop dicht door asfalteringswerkzaamheden. De A4 Amsterdam-Rotterdam, daar staat voor Den Haag-Zuid 21 minuten. En de A12 Lunetten-Den Haag op de parallelbaan voor Woerden staat een uur file. Flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 43,8. Op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij 26,8. De A4 Leiden-Amsterdam 7,2. En de A7 van Amsterdam naar Den Oever bij 43,5. A28 Assen-Groningen 184,3. En de laatste op de A73 Venray-Venlo bij 59,7. Het is 5:30 geweest. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. Nog enkele honderden gestrande reizigers willen uit het Midden-Oosten worden opgehaald, zei buitenlandminister Berendsen net in de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om zo'n 200 mensen uit bijvoorbeeld Dubai en Abu Dhabi. Het kanon op marineschip Evertsen is inderdaad stuk, dat zegt defensieminister Jesselgus. Die heeft dat vorig jaar mei al te horen gekregen. Het kanon is overigens niet nodig voor de NAVO-missie. Maar waarom zouden we dit zeggen? Moeten we dit gewoon communiceren? Maar stel nou dat wij echt in de Panarie zitten, dan is dus in mij gemeld dat een kanon stuk is en dat is nog niet gemaakt. Nee, wij hebben kapotte spullen dat dus. Voelt niet heel slag, dat voelt niet heel slagvaardig en ik vind dit naar de tegenpartij ook niet heel... Nee. Er zit wel luchtafweer geschud op dat marineschip en dat voelt het wel, zegt ze. Gelukkig wel bang zijn. Door naar een ander schip. Koningin Maxima was vanmiddag op Texel om een nieuw onderzoeksschip te dopen. Dat gaat dan met een fles champagne, hè, die ze er dan tegenaan moet slingeren. Ja. Nou, ging prima, alleen door de harde wind kreeg ze zelf ook een champagne douche. De koningin kon er gelukkig wel om lachen. WhatsApp komt met een handige functie voor ouders om hun kinderen beter in de gaten te kunnen houden. Er komt namelijk een nieuwe functie waarmee ze hun eigen telefoon koppelen aan die van hun kind. En daarmee kunnen ze instellingen beheren. Bijvoorbeeld wie hun kind een bericht mag sturen, aan welke groepsapp ze mogen deelnemen. En ook kunnen ze verzoeken bekijken van onbekende contacten. En zo goedkoop mogelijk tanken, daar maakt nu iedereen een sport van met die hoge prijzen. Vlakbij Parijs hadden klanten bij een supermarkt vorige week geluk toen iemand een foutje had gemaakt bij het tankstation daar. Er was per ongeluk een prijs van 1 cent per liter benzine ingevoerd. Ja, en klanten die reden echt af en aan met jerrycans. Pas 's avonds ontdekte ze de fout. Wettelijk gezien heeft de consument het recht om te betalen wat wordt weergegeven, maar de uitzondering is bij overduidelijke fouten, zoals dus in dit geval die 1 cent. Maar het tankstation die zegt, het is prima. Oh, echt waar? Je mag het houden? Oh, sympathiek. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met weer een ronde in de stemmenjacht. Koffer 2, zo direct. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. En don't be so shy hier in de middagshow op 538. Ik hoor dat, dat Jeroen dichtbij zijn 400 kilometer is. Dat we misschien dat heel snel al mee gaan maken. Zo. Die heeft vleugels gekregen. En ik kan me zo voorstellen dat het ook een beetje in die laatste kilometers komt. Door het geweldige bedrag wat we zojuist hebben opgehaald voor het allerlaatste zweetbandje. Ja, dus we gaan dat zo meteen snel meemaken. Dat Jeroen op die 400 kilometer staat. We hebben ook een kleine verrassing voor hem. Dus we zijn heel erg aan het opschieten met alles. Ja. We willen ook nog een stemmenjacht doen. Ja, ook nog. Ja. En we willen ook nog alle verhalen verzamelen. Ook nog. Ja. Ja, en dan willen we de verhalen horen over de gekste dingen die jij ooit in een hotel of een Airbnb bent tegengekomen. Oh god. Want daar tref je dingen aan. Dat weet ik dus dat zeker. Kan inderdaad in een vakantiehuisje zijn of in een hotelkamer. Dat je onder het bed keek en er lag gewoon een kunstgebit. Oké. Dat kan. Oké, ik hou mijn hart vast wat er binnen gaat komen. Ja, dat is het gekste wat jij ooit in een hotel of een Airbnb bent tegengekomen. Je weet, dat doen we elke dag rond dit tijdstip alle verhalen verzamelen. Wat is nou het meest bizarre wat jij bent tegengekomen in een hotel, vakantiehuisje of Airbnb? Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Als je een verhaal hebt, bel ons eventjes. Want we willen alle verhalen van alle luisteraars. Je kan het ook achterlaten in de 538-app. Zeker. Dus wat ben jij wel eens voor iets bizars tegengekomen in een hotelkamer, vakantiehuisje, Airbnb? Maakt ons niet uit, maar wat ben je tegengekomen? Deel het. Je la open en je denkt, nee. Ja, je keek onder een bed, of je keek in een bed, of je was in de badkamer. Nou goed, je begrijpt wat we bedoelen. Als jij een verhaal hebt, we willen alle verhalen verzamelen. 0909-3000-538. Bel je verhaal door of laat het even weten in de 538-app. Dit is Coldplay. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I've seen of two people, there's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go, and fields of flowers grow. In de middagshow, waar wij alle verhalen gaan verzamelen. Ja, de gekste dingen die jij in een hotel, Airbnb of vakantiehuisje bent tegengekomen. Ik hou mijn hart vast. Ik ook. Diana. Hallo Frank. Hi. Hi. Wat ben je wel eens in een hotel of in een vakantiehuisje tegengekomen? Ja, ik zat in een hotel. We gingen met een stel vriendinnen. We hadden een 4-persoonskamer. En we gingen op gewoon een gezellige avond. We gingen naar een festival. En toen liet er een vriendin die liet wat vallen. En die keek onder het bed. En die zag gewoon een gebruikte condoom nog liggen. Nee. En ja. Nee. Ja, echt. Zo goor. Toen zijn we naar de receptie gegaan. En toen zeiden we van, goh, wat ga je hier aan doen? Toen zeiden ze, ja, er is schoongemaakt. Toen zeiden we, nou, echt niet. Nou, toen hebben wij gratis de hele avond mogen drinken voordat we dat... Oh, gelukkig. Ik was even bang dat ze het jou in je schoenen gingen. Nee. Dat is van u zelf. Nee, we waren met drie vriendinnen, dus we totaal nee. Plezieren. Snap ik. Diana, dankjewel voor je inbel. November. Ja, hi. Wat heb je een prachtige naam. Dankjewel. Wat heb jij wel eens gevonden in een hotel of in een vakantiehuisje? Nou, ik niet, maar mijn moeder. Mijn moeder en mijn oma die waren op vakantie gegaan naar Benidorm. En toen had mijn oma die had een van zo'n muntballetje, zo'n motte muntbal, zeg maar, in een laadje gelegd. En 3 jaar later zijn ze teruggegaan naar hetzelfde hotel. En toen hebben ze diezelfde mottebal gevonden in dezelfde laad. Oh, dat werd lekker schoongemaakt. Wat een wereldverhaal nog hebben. Goed. Geweldig. Wat leuk dat je even reageerde. Ja, bedankt. Super. Ja. Doei. Okay. Doei. Doei. Doei. Romy? Ja, hi. Ik werk in een hotel. En ik hoorde van collega's dat wij een tijdje geleden een vaste gast hadden. En die ging altijd specifiek naar dezelfde kamer. Hij wilde nooit een andere kamer. En toen moesten we laatst de bedden aan de kant halen, omdat er nieuwe matrassen kwamen. En toen kwamen ze voedelpoppen tegen. Oh nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat Rome. Is niet goed. Dus toen heb je de kamer verbrand. Nee, dat niet. Oh, mocht hij nog terugkomen? Nou, het is al wel een tijdje geleden. Okay. En het laatste keer dat hij is geweest, echt al, nou, ik denk al een jaar geleden. Oh. Dus. Nou, gelukkig dat jij het hebt gevonden, niet een andere gast ook, hè, Romy? Zeker. Oh, wat een verhaal. Dank je wel, hè. Graag gedaan, bij de uitzending. Doei, doei. Wendy? Ja? Veel dames, leuk. Ja. Wat heb jij wel eens aangetroffen in een hotel of in een vakantiehuisje? Ja, in een hotel een slipje in de waterkoker. Waar? Ja, dat hoor je wel eens, maar je hebt er gewoon een gevonden. Serieus waar. Wij nemen vaak altijd van die oploskoffie mee vanuit huis. Omdat dat daar in een hotel zelf is het vaak heel weinig in zo'n bekertje. Dus koffiemokken mee, 's avonds gezellig, iets lekkers erbij. En op een gegeven moment, ik wil die waterkoker, die spoel ik altijd om. En ik doe hem open en ik denk echt van... Nee, serieus. Oh, echt hoor. Maar was hij schoon? Want ik heb wel eens gehoord dat mensen het gebruiken om te wassen. Dat toen stewardessen. In een waterkoker. Dat is het verhaal, Wendy. Dat hij gebruikt wordt, weet je, met een beetje wasmiddel om kleren te wassen. Kookwasje draaien. Ja. Wendy is nu aan het kokken omdat ze zo Ik moet zeggen, je brengt me wel op ideeën trouwens. Ja. Wendy, heel erg bedankt voor je reactie. Heel goed, fijne avond. Middagshow, Thomas Gray. Time after time, we're riding this world. Show hier op 538. Jeroen is er bijna, jongens. Wat, ik kan het gewoon niet geloven. Heeft hij gewoon 400 kilometer erop zitten? Ja. Op naar die 538, hè. Voor de 538 ochtendrun. Allemaal voor Prinses Maxima. We gaan zo meteen even checken bij Jeroen hoe het gaat. Ook Johnny de Mol zo meteen. En het nieuws van 6 uur komt eraan. Iris, wat heb je mee? De Tweede Kamer voelt zich bedonderd door defensieminister Jesselgus. Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Magnum. Nu 1 plus 1 gratis. En Kansieappels. Nu 1 plus 1 gratis. Maar ook taxi. Nu voor slechts 1 euro. Jumbo. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen.